Gert Kluuk met het NOS-journaal. De Russische president Poetin is kwaad over een nieuwe aanval op de brug die de bezette Krim verbindt met Rusland. Hij sprak op televisie van een terroristische en zinloze daad. Vorig jaar oktober werd de Krimbrug voor het eerst aangevallen. Maandenlang reden er geen treinen en auto's. Ook nu is de schade groot. Reparatie gaat weken tot maanden duren. De Russische bezettingstroepen in het zuiden van Oekraïne zijn deels afhankelijk van bevoorrading over de Krimbrug. Al zegt Poetin dat de brug daar al maanden niet meer voor wordt gebruikt. Hij wil dat de beveiliging wordt opgevoerd en zinspeelt verder op een vergeldingsaanval. De politie in Leiden heeft een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij in een hulpcentrum afgelopen vrijdag. Het is een 38-jarige man uit die stad. De steekpartij kostte een 66-jarige man het leven. Twee anderen raakten gewond. Vrijdagmiddag werd na een klopjacht de eerste verdachte aangehouden, een man van 39 die cliënt was van het hulpcentrum. PvdA en GroenLinks doen met een gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De leden konden over een gezamenlijke lijst afgelopen week hun mening geven en een zeer ruime meerderheid stemde voor. Het is nog niet bekend wie de lijsttrekker wordt. PvdA en GroenLinks hebben nu in de Tweede Kamer 9 en 8 zetels. Algoritmes worden door overheidsorganisaties en bedrijven vaak verkeerd gebruikt en dat leidt tot discriminatie en kansenongelijkheid, dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het toeslagenschandaal. De autoriteit wil dat algoritmes bij fraudeonderzoek eerst grondig worden getest op ongewenste effecten. Het weer, morgen flinke zonnige periode, 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen vlak aan zee en in de noordelijke provincies is het enkele graden minder warm. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen, zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond, je luistert naar 5 dagen. Het programma dat op zoek gaat naar persoonlijke verhalen bij het nieuws. De gele NPO Radio 1-bus staat elke week in een andere gemeente. Eind januari doken wij in de wereld van Extinction Rebellion. Toen vlak voor de grote blokkade van de A12... waarbij voor de demonstratie al klimaatactivisten werden opgepakt. Universitair docent in de vakgroep Biomechanica aan de faculteit Gedrag en Bewegingswetenschappen Koen Lemaire liep toen voor het eerst het risico om gearresteerd te worden. Inmiddels is hij meerdere malen gearresteerd en is hij terug in de bus om met ons te praten over de steeds groter wordende groep klimaatactivisten die meedoet aan de acties van Extinction Rebellion. Welkom terug, Koen. Hi, Short. Dag. Hoe gaat het? Nou, het gaat prima eigenlijk. Het is zomer geworden en dat is natuurlijk altijd een beetje een dubbel gevoel. Want je hebt het gezien afgelopen week. De klimaatrecords, de hitrecords hebben zich opgestapeld. Dus ik ben een mens, ik hou van de zomer. Maar in dit geval heeft het ook een beetje dubbele bijsmaak. Maar het is wel iets wat me ook weer motiveert in mijn activisme. Want als we bijvoorbeeld Zuid-Spanje eruit pikken, zeg jij dan per definitie dat is global warming? Dat is klimaatverandering? Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd variaties in het klimaat. En we hebben dit jaar El Niño, zoals je weet. Ja. En dan is het altijd iets warmer rond het Middellandse zeegebied. Dus dat is misschien moeilijk te zeggen, maar het is ontegenzeggelijk dat de trend is dat het steeds warmer wordt. En die records die passen ook in die trend. Ja, dus aan de ene kant een mooie periode om van het weer te genieten. Aan de andere kant een periode waarin voor jou wordt bevestigd dat het heel slecht gaat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dat is ook, ja, als je de wetenschappelijke literatuur daarover leest, dan blijkt dat ook. Ja, en de wetenschappelijke literatuur, die ken jij als lid van Scientist Rebellion. We gaan toch nog even kort uitleggen. Je hebt dus aan de ene kant Extinction Rebellion en aan de andere kant Scientist Rebellion. Vertel. Ja, Scientist Rebellion is een groep wetenschappers en academici die zich ernstig zorgen maken over het klimaat. En die zich zodanig zorgen maken dat ze ook bereid zijn om aan burgerlijke ongehoorzaamheid te doen. Om als actie om klimaatbeleid te bevorderen. Ja, en in die periode dat wij elkaar spraken, was er dus een hele grote actie op de A12, een grote blokkade. En ik vertelde het al in de introductie, voor de actie werden er al mensen van hun bed gelegd, toch? Ja, klopt. Toen wel, ja. Ja, en het was een extra beladen actie, omdat dat de actie zou worden waar jij hoogstwaarschijnlijk voor het eerst gearresteerd zou worden. Ja. Althans, jij was bereid om gearresteerd te worden. Ja, dat is ook gebeurd. Ik ben nadien nog een aantal keer meer gearresteerd. Mag je dan bij de eerste keer blijven? Ja. Hoe was dat? Ja, het was eigenlijk. Het is een beetje alsof je in een achtbaan stapt. Het is heel spannend, maar op een gegeven moment is het ook weer voorbij. En ja. En het was wel iets waarvan ik wist van oké, ik ga die A12 blokkeren en dit is zo belangrijk, ik ga niet weg als mij dat gevraagd wordt. Was je nog, want toen ik je in de bus sprak, was je voor mijn gevoel nog best wel een soort van zenuwachtig? Ja, dat was ik toen ook zeker, zeker. En hoe het ging is, we hadden als Scientist Rebellion besloten om tijdens onze arrestatie, veel mensen houden zich aan elkaar vast en probeerden het zo de politie moeilijk te maken. En wij waren eigenlijk aan het lezen. Dus we hadden allemaal boeken meegenomen en wetenschappelijke artikelen. En die waren we aan het lezen. En de politie die kwam naar mij toe en die zei, meneer, loopt u mee? En toen zei ik, nee, ik ben aan het lezen. En toen ben ik opgeraapt en meegenomen naar de bus. Opgeraapt? Echt opgetild? Of, ja. Al lezend? Ja. Oké, serieus? Ja, ik heb mijn boek meegenomen. Oké, je hebt je boek meegenomen. En toen, hoe lang ben je vastgehouden? Ja, dat was toen, duurde dat geloof ik tot een uur of 9 à 10 s'avonds voordat ik in ieder geval weer vrijgelaten was. En de meeste mensen zijn toen die avond vrijgelaten. En op hoeveel arrestaties staat de teller nu inmiddels? Ik geloof 4 of 5. Ik zou het je niet precies kunnen zeggen. Ja, eind januari stonden we dus een hele week stil bij Extinction Rebellion. We gaan even terugblikken. We spraken verschillende leden, waaronder Mark Siebren Kwadijk. Hij is lid van Extinction Rebellion. En hij vertelde wat de staat van het klimaat met hem persoonlijk doet. Het is een onmacht, een verdriet. Het is zo hopeloos. En het is zo onrechtvaardig. We hebben dit allemaal aanzien komen. Dit was in de jaren 70 echt volkomen duidelijk. We hebben dit doorgezet. Dit scenario naar de afgrond. Als ik er te veel aan denk, het schouders zitten klem. Het is een eenzaamheid. Een verdriet wat bijna niet te bevatten is. Dat is Mark Siebren Kwadijk, die dus emotioneel wordt en vertelt wat het met hem doet. Heb jij dat ook nog, dat je echt emotioneel wordt als je denkt aan de staat van het klimaat? Ja, het gaat heel erg in golven. Soms kan ik hem beter toe verhouden dan anders. Maar als je een zware week hebt en je hoort dan bijvoorbeeld een bericht over dat het oceaanwater weer een recordtemperatuur bereikt heeft, die wetenschappers ook helemaal niet hadden voorzien, zeg maar. Eigenlijk valt het steeds een beetje tegen. Hoe bedoel je dat? Nou, dat de weersextremen eigenlijk extremer zijn dan de voorspellingen. Dus het is natuurlijk al lang bekend dat het warmer gaat worden, maar elke keer is het toch weer een verrassing eigenlijk. Ja. Ook voor wetenschappers, hoezeer het nu weer warmer geworden is. Ja. En helpt het dan dat je er met elkaar veel over praat? Ja, zeker. Zeker. Ik heb zeg maar de mensen met wie ik deze acties doe, die zie ik ook in mijn dagelijks leven, zeg maar, buiten de acties om. Een aantal zijn collega's op de VU. Dus die spreek ik daar ook wel eens en daar kunnen we het dan over hebben met elkaar. Dat helpt zeker. Ja, en herken je dat sentiment? Dat mensen om je heen er echt emotioneel door worden? Ja, soms wel. Ja, zeker. Ik heb zelf dat ik die emotie dan inmiddels... Dus voor ik actie voerde, werd die emotie bij mij omgezet in stress. En tegenwoordig wordt het omgezet in plannen. Ja, want ik moet zeggen, ik sprak jou eind januari. Toen zag ik die emotie niet zozeer. Toen zag ik meer iemand die heel erg gedreven was. Nou ja, als er al sprake was van een emotie, dan was het eerder boosheid. Ja, dat is misschien boosheid of teleurstelling, een mix daarvan. Het is eigenlijk een soort tragedie, vind ik. Want het is al zo lang bekend. En iedereen weet het, de politie weten het, maar ze doen er niks mee. En dat is, ja, tragisch. Politici bedoel je? Ja. Ja. Extinction Rebellion en Scientist Rebellion zijn over het algemeen pluriforme organisaties, hè, waarin mensen uit alle hoeken van de samenleving zijn vertegenwoordigd. Zo spraken wij in maart met Rakki Ab, een van de eerste rebellen in Nederland. Hij vertelde over zijn werk als rijksambtenaar. Maar jij werkt voor de overheid, ja, ook, heb ik begrepen. Zorgt dat voor conflict of spanning? Tot op heden gelukkig niet, want ik ben al 12,5 jaar rijksambtenaar. Ja. Oud-militair, ja. Ik werk voor justitie nu bij Binnenlandse Zaken. Ze weten wat ik doe. Het staat op mijn social media. En ik heb een uitstekende staat van dienst. Dus binnen de kaders van de wet, ook als je rijksambtenaar bent, kan je doen. Daar beweeg jij je. Beweeg ik in. Ja, gelukkig leven wij in een democratische recht. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Is het een organisatie die ook steeds pluriformer wordt? Ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik hoop het wel, maar ik merk dat het toch steeds, dat het toch voor een deel een randstedelijk fenomeen is, laat ik het zo maar zeggen. En hoe bedoel je dat? Nou, dat er veel mensen uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag zijn en minder. Alhoewel, er zijn ook heel grote Extinction Rebellion afdelingen in het oosten van het land en het zuiden en het noorden. Dus eigenlijk, maar de meeste mensen die komen uit de Randstad, daar wonen natuurlijk ook de meeste mensen. Maar ik zou wel graag willen dat de beweging ook, en dat gebeurt ook wel, dat we verbreden, meer theoretisch opgeleiden. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, maar ik vertelde aan... Voor praktisch opgeleide bedoel ik, sorry. Ja, praktisch opgeleide, inderdaad. En de organisatie wordt wel steeds groter. Wat merk jij daarvan? Nou, ik merk in mijn dagelijks leven bijvoorbeeld dat als ik er met mensen over spreek, dat ten eerste de naamsbekendheid natuurlijk ontzettend is toegenomen. Dus ik zeg, oh, ik doe wel acties bij Extinction Rebellion. En dan zeggen ze, oh ja. En dan hoor ik heel vaak, oh, ik ken ook, ken je dan ook die en die, weet je wel? Want ik ken iemand, mijn huisgenootje of zo, die doet dat ook. Dus dat merk ik heel veel. En ik merk dus ook dat de acceptatie in de maatschappij, in ieder geval in mijn directe omgeving, dat meer geaccepteerd wordt. Hoe komt dat? Nou, ik denk voor een deel... ik hoop dat dat voor een deel misschien wel komt. Dat Scientist Rebellion daar een kleine bijdrage aan heeft geleverd. Op welke manier? Dat je eigenlijk als wetenschappers de klimaatbeweging legitimeert. Omdat je als wetenschapper geloofwaardig bent? Ja, en als mensen ook zien van... Maar niet alleen wij, maar ook ambtenaren en artsen. Er is een groep Extinction Rebellion zorgprofessionals en Extinction Rebellion rijksambtenaren. En die groepen mensen die over het algemeen, en leraren ook, docenten van middelbare scholen en basisscholen, die mensen hebben over het algemeen toch een soort aanzien in de maatschappij. Ja. Als in, die worden vertrouwd. En de informatie die zij verspreiden wordt geloofwaardig geacht. Ja, precies. Ja. Ja. Sterke ethos. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja. Ik viel mij op dat ook steeds meer BN'ers zich aansluiten. Chris van Hout. Ja, ik denk dat dat heel goed Hanneke is. Groenteman. Want die nemen natuurlijk hun schare fans mee, zal ik maar zeggen. En hun naamsbekendheid. Dus ook BN'ers zijn van harte welkom. Vergroten die, denk je, ook echt het draagvlak? Dragen die eraan bij aan het vergroten van het draagvlak? Ja, ik denk het wel. Ja. Hoe? Nou, dus inderdaad door de naamsbekendheid en door de schare fans die ze meenemen. En die dan denken van, nou, als Caries dat doet, iemand tegen wie ik toch misschien opkijk, dan zal het wel een goede zaak zijn. En, ja, ja, want het draagvlak heb je nodig. Begrip heb je nodig. Daarover spraken we in januari ook. We spraken over het draagvlak onder jouw collega's en studenten. Ja, collega's was ik misschien bang voor in de zin dat ik niet van al mijn collega's weet natuurlijk hoe ze over politieke dingen of over dit soort dingen nadenken. En dan, ja, dus dat is meer angst voor het onbekende, denk ik. Ja, en je bent universitair docent en aan het begin van het gesprek, aan dit gesprek hadden we het heel even over de vraag, vind je het wel eens moeilijk om als wetenschapper ook activist te zijn? Is dat ook iets waar je collega's over zouden kunnen vallen? Ja, dat zou kunnen. Ja. Want er zijn natuurlijk er zijn andere standpunten in dat debat. Ja. Is het dan zo dat je bang bent voor je reputatie? Ja, dat denk ik, ja. Ja, ja, bang om of ze je nog wel serieus nemen. Maar zoals ik net al zei, ik denk dat ze je juist serieus nemen. Ja, is dat zo? Nemen ze je juist serieus? Nou ja, dat was natuurlijk een hoop die ik daar uitsprak. Maar ik merk wel dat ook in de wetenschappelijke wereld de positie van activist steeds meer genormaliseerd wordt, ja. Zeker. En dan als we dat even beperken tot jouw collega's? Nou, kijk, mijn collega's die weten daar inmiddels allemaal van. En ik krijg in ieder geval geen nare reacties. En ik krijg soms bemoedigende reacties. Maar ook op de universiteit wil ik toch even zeggen dat ik ben een campagne gestart om op de VU klimaat meer een plek te geven in het onderwijs. En we hadden bijvoorbeeld vorige week een gesprek met de rector. Dat is de hoogste baas van de universiteit. Ja, en die wil toch met ons spreken. Dus het is niet zo dat hij denkt, oh, die mensen zijn gek. Maar hoe werd er dan bijvoorbeeld gereageerd op jouw arrestaties? Nou, kijk. Want zo'n universiteit, ik kan me voorstellen dat die niet meteen geassocieerd wil worden met arrestaties en politie en dat soort gedoe. Ja, nou, burgerlijke ongehoorzaamheid is natuurlijk echt een categoraal anders iets. Het is gewoon echt iets heel anders dan criminaliteit. Dan de wet, ja, precies. Dus we verbreken de wet, maar we doen dat in de openbaarheid. Het is niet stiekem, we doen dat met het volle bewustzijn en ook met acceptatie van de consequenties. En onder mijn eigen naam altijd, in de openbaarheid. Dus in die zin, ja, is het niet ordinaire criminaliteit, zeg maar. Helemaal niet zelfs. Ja, dus als ik vraag, hoe reageert jouw werkgever op de arrestatie? Ja, dan hebben ze daar eigenlijk geen reactie op. Er zijn ook geen gesprekken over geweest van zorg ervoor dat het niet meer gebeurt of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Oké. De vorige keer dat we jou spraken stond jouw activisme nog in de kinderschoenen. Hè? Nu heb je je inmiddels ontwikkeld tot wat heet een vingercoördinator. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Dat hoorden we in januari al. Want Mark Siebren-Kwadijk was toen al vingercoördinator. We maken kleinere groepjes. Mm-hmm. In dit geval noemen we ze dan vingers. En in die groepjes dan is het wat overzichtelijker voor iedereen, want je kent er een paar. En binnen die vingers hebben we dan een paar rollen. Ik ben een vingerleider. Dus jij leidt een van die groepen? Ja, precies. Ja, ja. Ook best wel een verantwoordelijke taak. Zo. Vind je het eng? Ja. Is het de eerste keer dat je dan leider bent? Nee, dat heb ik vaker gedaan. Ik blijf het eng vinden. Ik denk, ik red me wel. Maar het zijn allemaal mensen nu ook weer die voor de eerste keer komen. Meisje van ergens in de 20, die was er de vorige keer op de A12 bij, die heeft nu haar moeder meegenomen. Die heeft nog nooit iets gedemonstreerd. Nou, zo zijn er in onze groep van ongeveer 50, zijn er zeker 10, 15 die nog nooit iets van actie hebben gedaan. Ik wil heel graag dat zij goed de dag doorkomen natuurlijk. Ja, en er lopen ook hele jonge mensen tussen. Misschien ook wel mensen die op een andere manier kwetsbaar zijn. Dan is het inderdaad een hele verantwoordelijkheid om die mensen hier doorheen te moeten slepen. Hoe is dat gevoel van verantwoordelijkheid voor jou? Ja, dat is er zeker wel. En daar is ook, denk ik, ik vind het ook oprecht spannend. Maar gelukkig is het zo dat bij Scientist Rebellion we eigenlijk een hele groep mensen hebben die helpt organiseren. En ik ben in naam de vingercoördinator, wat betekent dat ik het contact onderhoud met, zeg maar, Extinction Rebellion. En, je hebt een soort brug tussen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion. Ja, voor specifiek de A12-actie. Ja. En hoe ben jij dat, want je was toen een groentje in januari. Hoe ben jij dan in één keer vingercoördinator geworden? Nou, kijk, ik heb een aantal acties wel meegedaan daarna. En het is eigenlijk zo dat er is niet een formele leiding in onze organisatie. Dus we zitten, zeg maar, in een vergadering, dat is meestal op Zoom. En dan is het van, nou, kan iemand deze taak op zich nemen? En als iemand dan zich aanbiedt, dan ja. Ja, want ik zeg automatisch in één keer. Want is het ook zo dat het een soort klimmen op de ladder is? Is het een eer om vingercoördinator te zijn? Nou, zo voel ik het niet. Het is meer een dienst aan de beweging. Laten we in ieder geval gaan luisteren naar een actietraining die hij gisteren gaf aan mensen die overwegen om te gaan protesteren. Om het te ervaren werden 30 deelnemers in 2 groepen verdeeld en Joris Kreugel ging langs. Ja, we gaan nu een blokkade oefenen of simuleren eigenlijk. Eén groep gaat de politie spelen en de andere groep gaan activisten spelen. Krijgen ze dan stokken en binden ze wel vast iets aan een hek? Of? Nee, de activisten gaan wel een fysiek stukje hier in de buurt blokkeren en de politie zal ze dan meenemen. We hebben even een vraag over de lunch. We gaan actie voeren. Ja, precies. Het is tijd voor actie. We gaan beginnen. Iets van ik ga je arresteren of je moet meekomen? Nee. Ja, er is al gevorderd, heet dat. Ja. En we zeggen, loopt u mee of moeten we geweld gebruiken? En als je dat dan niet doet, dat betekent dat de politie op dat moment jou mag arresteren. En dan kun je ervoor kiezen om niet mee te lopen. En als zij daarvoor kiezen, dat betekent dan dat wij ze vast zullen pakken en wegdragen. En dat doen we altijd met 4 agenten op 1 persoon. Ze zitten er al, hè? Op zo'n meter of 20 van ons vandaan. Nou, ik denk zeker al een mannetje of 30. Ze zijn klaar. Laten we die kant op. We lopen langzaam op de demonstranten af die een blokkade hebben gevormd bij het hek. Ze zitten allemaal met hun armen in elkaar. Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van deze stoep. Anders kunt u gearresteerd worden. Kan ik u meenemen zonder geweld? Nou, ik blijf hier gewoon staan, denk ik. Blijft hier gewoon staan. Oké, dan wacht ik even op mijn collega's en dan nemen we u mee. En dat kan hardhandiger worden als u niet gewoon meewerkt. Je wordt afgevoerd, je lacht, hoe is het? Vrij ongemakkelijk. Het gaat vrij makkelijk, hè? Dit was met z'n vieren wel goed te doen. Begrijp de Arbo-wetgeving. Alleen wil je dat niet, nee. Dus, op naar de volgende. Ja, jullie zijn de politie. Nou, dat is niet wat je alledaags doet. En nou, ik ook wel beseft dat het nogal... Nou, er zitten hier 30 man. Dat het wel even duurt voordat iedereen weg is. Maar het lijkt redelijk ontspannen te gaan, wat het eigenlijk voorstelt. Waarom doe je mee aan deze cursus? Ja, omdat alles in mij zegt van het is tijd voor meer actie dan dat ik nu eigenlijk al doe op individueel vlak. En daar kennis mee te maken. En nu komt ook wel een stukje binnen van wat het is om te demonstreren en fysiek elkaar aan te raken. Oké, ik moet even aan het werk gaan, denk ik. Waarom ben je gekomen, Judith? Ik kan niet meer werkloos toezien. Ik ligt er wel wakker van, het einde van de mensheid, zeg maar. Dus ja, ik wil een soort bijdrage leveren aan het tegenhouden van onze massale extinctie. Ik wil gewoon weten hoe Extinction Rebellion opereert en wat hun beliefs zijn, hoe ze die non-violence, die ik heel belangrijk vind, hoe ze dat in de praktijk brengen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, hè? Ik heb wel eens vaker aan demonstraties meegedaan, dus... En wat was je eerste keer? De Vietnam-demonstratie. Hoe ging dat als je dat vergelijkt met hoe dit georganiseerd wordt en hoe jullie toen te werk gingen? Wat is het verschil? Ja, enorm verschil. Ja. Deed je maar wat toen? Je deed maar wat. Maar wat mij zo interesseert, hoe ze op elkaar letten en voor elkaar zorgen. En... Echt georganiseerd? Ja, ik vind dat... Dat was het toen niet? Nou, anders. Het was veel meer vanuit een oprecht gevoel van verontwaardiging. Dat je de straat op ging en je keek wel wat er gebeurde of zo. Dat... Zit dan niet oprecht dan? Dit is heel oprecht. Alleen hier wordt ook nog heel erg over nagedacht. Hoe je het vorm moet geven. Yeah. Dat vind ik heel belangrijk. En ik zie ook met plezier hoe al die jonge mensen dat doen. Judith, het is afgelopen. Hoe kijk je er tegenaan? Je bedoelt ook acties die we net geoefend hebben. De dilemma's. Over geweld, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Wat je rechten zijn. Of je misschien straks gearresteerd wordt. Wat je dan moet doen. Let op, drink niet te veel. Want je kan onderweg moeten plassen, stel je voor. Kleine dingen, grote dingen. Ja, dat laatste maakt me het meeste zorgen. Over. Het eerste denk ik, het is ook fijn als je oud bent, want het kan mij helemaal niet meer schelen natuurlijk of ik een VOG krijg, verklaring omtrent gedrag of... Dat je gearresteerd wordt, dat schrik je daar ook niet van? Nee, wel nee joh. Ik bedoel, in die zin is Nederland nog wel een rechtsstaat. Ze gaan niet een oud dametje mishandelen. Ja, ze zullen me misschien stevig beetpakken, maar ik ga toch gewoon meelopen. Ik bedoel, ik ga toch niet in gevecht. Ik bedoel, daar maak ik me gewoon niet zo druk over. Maak me drukker over als we dit niet doen, wat er dan gebeurt met de wereld. Dat is, het staat niet in verhouding. Dus ik ga meedoen aan de volgende blokkade, ja. Maar spreek je, want er doen ook jonge mensen mee, hè? Ja. Tieners. Spreek je dan ook jongeren die zich wel druk maken om bijvoorbeeld de juridische gevolgen? Ja, zeker. Dat is altijd een van de meest prangende vragen tijdens een actietraining. Maar het blijkt dat... Want de prangende vraag is dan? Is dan, wat zijn de gevolgen voor mijn carrière, zeg maar. Ja, en wat zeg jij dan? Over het algemeen is dat niet zo, omdat jouw werkgever eigenlijk er niets mee te maken heeft wat je in je privé-tijd doet. En het is, kijk, als wij. Geweldsdelicten is anders, maar het type delict, tussen aanhalingstekens, wat wij plegen, is een heel licht vergrijp. Overtreding van de wet openbare manifestaties. En je werkgever die krijgt dat niet eens te zien als ze een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Nee, want dat noemde die mevrouw, dus het klonk even alsof je die dan niet meer krijgt. Nee, maar die krijg je nog wel, ja. Dus okay, het enige voorbeeld waarin dat niet meer zo was, was iemand die had ooit een keer met een boot een olietanker geblokkeerd en die ging toen solliciteren bij de havenpolitie. Ja, Oké, want het is dus niet zo dat je een soort strafblad krijgt? Je krijgt wel een aantekening, Okay. Kun je krijgen, maar dat is niet zo dat die consequenties heeft voor de verklaring om te krijgen. Als ik het zo hoor, dan hangt het van je beroep af of je die wel of niet krijgt. Ja. Maar als je bij de havenpolitie wil werken, dan heb je dus wel pech. Ja, als je een keer een dan mag je geen klimaatactivist zijn. Ja. Oké, en qua stress, hè? Want ik kan me voorstellen, we hebben elkaar toen ook gesproken over wat er allemaal bij kwam kijken. Hoe leer je jouw studenten tijdens zo'n actietraining met stress omgaan? Nou, kijk, een van de dingen die belangrijk is dat je erover spreekt met elkaar. Dus we doen ook een oefening waarin we zeggen, nou, vertel nu even aan elkaar, wat merk je bijvoorbeeld bij jou als je gestrest wordt? Sommige mensen worden heel erg stil. En dan weet je dus, als je zo iemand in je groepje hebt en tijdens de actie diegene wordt heel erg stil, dan ga je daar even naartoe en dan vraag je, hey, gaat het wel goed? Of ben je nu heel erg gestrest? En dan kun je met menselijk contact vaak heel veel verhelpen. Ja, want tijdens zo'n mogelijke arrestatie, een uiteindelijke arrestatie, krijg je ook te maken met emoties. Laten we luisteren naar Petra Verdonk. Het is een enorme stap om dat te gaan doen. Om de drempel te nemen van het zou kunnen dat ik nu een actie doe waarbij ik gearresteerd word. Dat is niet iets wat je lichtzinnig doet, ook ik niet. Dat heeft verstrekkende consequenties. Dus het is. En daar moet je goed over nadenken. Over wat dat voor mogelijke consequenties heeft. Bijvoorbeeld voor inderdaad reizen. Bijvoorbeeld voor een baan. Heb je nu een strafblad? Ik heb nu een strafblad. Ja, als je gearresteerd wordt, dan staat dat geregistreerd. Ja, ja, want dan hebben we het dus over die spanning. Heb jij die nu nog zelf? Ja, zeker. Altijd. Ja. Ben je ook echt zenuwachtig? Ja, het is zelfs zo. Dus meestal op een dag dat ik een actie ga doen, dan ontbijt ik niet. Want ik krijg gewoon geen hap door mijn keel. Echt waar? Ja. En zie je die spanning ook bij je beginnelingen? Bij je jonge, nieuwe rebels? Ja, ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier die spanning heeft. En aan sommige mensen kan je het beter of minder goed zien. Aan mij kan je het vaak niet goed zien. Dat, je zei het al in het begin, je lijkt niet zo emotioneel. Maar, nee. Maar die is er zeker bij mij, ja. En tot slot, Koen, fijn dat je weer langs wilde komen om een soort van tussenstand van hoe gaat het nu met je. Wat moeten we nou doen? Als jouw studenten vragen, wat moeten we nou doen om het klimaat te verbeteren, om de wereld te verbeteren? Wat zeg jij dan? Nou kijk, het is een collectief probleem. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid en we moeten denken in collectieve oplossingen. Dat is belangrijk. En dat is denk ik het eerste wat ik wil zeggen, omdat heel veel mensen alleen maar denken in individuele oplossingen. Ik moet minder vlees eten en minder vliegen. Dat moet je zeker doen. Meer fietsen. Meer fietsen, maar draag ook bij aan een collectieve oplossing. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij Extinction Rebellion of een ander collectief. Dankjewel Koen Lemaire van Scientist Rebellion. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna Haagse Lobby met Martijn de Greven. Morgen blikt mijn collega Myrthe van der Drift terug op de week waarin we in gesprek gingen met de gedupeerden van het kanaaldrama bij Almelo de Haandrink. Voor nu, dank voor het luisteren. Fijne avond. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Het is last minute mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can't. 20 juli, alleen in de bioscoop. Nu tot 150 euro extra last-minute korting. Kijk snel op Corendon.nl.